درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، تلواروں میں تلوار ہے عباس کی تلوار، عباس کی تلوار، جراروں میں جرار ہے عباس کا جرار، عباس کا جرار، سالاروں میں سالار ہے عباس کا سالار، عباس کا سالار، سالاروں میں سالار ہے درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، دیداروں میں دیدار ہے عباس کا دیدار، اس راہ میں کاٹے ہیں نہائل کوئی دیوار، اس راہ میں کاٹے ہیں نہائل کوئی دیوار، دنیا کے ستائے ہوئے سب بے کس و لاچار، دنیا کے ستائے ہوئے سب بے کس و لاچار، عباس کے در پر چلے آتے ہیں طلبگار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، درباروں میں دربار ہے مجبوروں کو مل جاتی ہے اس در پہ مرادیں، حیدر کی سخاوت یہاں شبیر کی یادیں، دنیا کے غم و رنج سے آزاد کرا دے، دنیا کو بتاتے ہیں یہ عباس کے زوار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، حیدر کی سخاوت کے نظارے بھی یہی ہیں، زہرا کی شفاعت کے سہارے بھی یہی ہیں، دریائے مودت کے کنارے بھی یہی ہیں، دریائے مودت کے کنارے بھی یہی ہیں، عباس کی سرکار ہے شبیر کی سرکار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، اے تشنا لبی پیاس بجھانے کے لیے چل، جو دل میں تمنا ہے سنانے کے لیے چل، کوثر کے لیے خلد میں جانے کے لیے چل، حامی تیرا ہو جائے گا عباس مددگار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، عباس علمدار کے پرچم کو اٹھانا، اس دست بریدا کو کبھی بھول نہ جانا، اس دست بریدا کو کبھی بھول نہ جانا، مشکی زائے بے آب پہ اشکوں کو بہانا، مشکی زائے بے آب پہ اشکوں کو بہانا، ہے آج بھی ان اشکوں کا عباس خریدا، عباس کا دربار، عباس کا دربار، درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، درباروں میں دربار ہے عباس کا دربار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، شبیر کے لشکر کا علمدار یہی حیدر بھی ہے اور جعفر تیار یہی ہے، حیران کرے جو سپہ سالار یہی ہے، حیران کرے جو سپہ سالار یہی ہے، جو تار نظر کو بھی بنا لیتا ہے تلوار، عباس کا دربار، عباس کا دربار، سکینہ جب مشک چدی موت کا تب آیا پسینہ، اب سر تھا نہ بازو نہ سلامت رہا سینہ، اب سر تھا نہ بازو نہ سلامت رہا سینہ، دنیا سے گیا ایسے سکینہ تیرا غم کا، عباس کا دربار، عباس کا دربار، مت پوچھئے کس طرح سے مارا گیا غازی، بے دست گرا گھوڑے سے سجدے میں نمازی، کفار مگر کر نہ سکے دست درازی، کفار مگر کر نہ سکے دست درازی، اب کعبہ ابد ہوئے گے غازی کو آزادی،